One man betrayed with a kiss. Βήμα FM, ιστορικά άλμπουμ σε διπλό βινήλιο, όπως το Rattle and Hum που ξεκινάει σήμερα το πρόγραμμα. Παρόλο που το 1988 είχαμε μπει στην εποχή του CD και της ψηφιακής επίθεσης, είναι ένα υπέροχο διπλό άλμπουμ σε βινήλιο. Όσοι το έχουν αποκτήσει, αυτό το άλμπουμ του πολύ μεγάλου ροκ συγκροτήματος, του τελευταίου μεγάλου ροκ συγκροτήματος που αναμφισβήτητα είναι η U2, το άλμπουμ Rattle and Hum. Γεια σας, συνεχίζουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας που έχει δημιουργήσει ήδη σιγά σιγά εντύπωση και παίρνουμε αρκετά μηνύματα και για διάφορα άλλα άλμπουμ που θέλετε να ακούσετε και μπορούμε να το συνεχίσουμε. Βασίζεται το αφιέρωμα σε ιστορικά άλμπουμ βινιλίου που βγήκαν την εποχή του βινιλίου, που έχει ξαναγυρίσει κατά κάποιο τρόπο για ένα ψαγμένο κοινό, όπως ξέρετε, και κυρίως είναι άλμπουμ που έγραψαν ιστορία του 60, του 70, του 80, αλλά θα ακούσουμε και μερικά μετά το 90, που έχουν βγει και σε βινήλιο. Το Rattle and Hum ήταν το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος U2, που συνόδευε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που είχε γίνει τότε κατά τη διάρκεια της περιοδίας του άλμπουμ Joshua Tree στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, και αλλού δεν θυμάμαι ήταν αλλού, κυρίως εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε όλες τις μουσικές που έχουν επηρεάσει τους U2, το blues rock, το folk rock, την gospel, να είναι μέσα σε αυτόν τον ήχο. Θα διαλέξω δύο τραγούδια από το άλμπουμ Rattle and Hum που τα ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες σε κάποια άλλα άλμπουμ. Ας πούμε, χθες δεν ακούσαμε το All Along the Watchtower? Είναι και στο άλμπουμ αυτό, U2. Ακούσαμε το All Along the Watchtower στην εκτέλεση των U2 από το Rattlingham και πριν ήταν το δικό τους Pride. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα τραγούδι των Lennon McCartney που είναι σε αυτό το άλμπουμ. Αφού σας πω ότι σήμερα ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο, στο 211-365-9995 μπορείτε να δώσετε τις ερωτήσεις σας ή αυτό που θα σας ρωτήσουμε τώρα εμείς και μπορεί να απαντήσετε. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι πάντα αυτό που σας είπα και η Ελεονόρα Γαριφάλου είναι τώρα εκεί και σας περιμένει. SMS βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email live@vimafm995.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης και Twitter από τις 4 στις 5 και εκεί μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα. Ένα δίλημα θα έχουμε. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Προσέξτε τώρα τι θα συμβεί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη μισή από την δεύτερη ώρα. Έχω δύο άλμπουμ βινιλίου μπροστά μου, από αυτά που λέμε για πολύ ειδικό ρεπερτόριο. Θα με συγχωρέσουν οι πολλοί ακροατές στο Βήμα FM που θα παίξουμε το ένα από αυτά, εάν τους φαίνεται έτσι αρκετά δύσκολο στη μουσική. Όμως μην ξεχνάμε ότι και εμείς, ας πούμε, έχουμε έναν συνθέτη, τον Ξενάκη, λέω τώρα, παρόλο που δεν είναι τέτοιο πράγμα αυτά που θα ακούσετε τώρα, που είναι μουσική όλη αυτή, με όμικρον γιώτα λέω, που δημιουργούν ένα δικό τους δρόμο και υπάρχουν και αρκετοί που τους ακολουθούν, τους ακούν και αγοράζουν τους δίσκους. Έτσι λοιπόν, σε όλα αυτά που σας είπα, θα παίξω ένα από τα δύο. Τα δύο είναι πολύ δύσκολο να ακουστούν σε μία μέρα, γιατί μπορεί να τρελαθούμε κιόλας. Μπορεί να είμαι και υπερβολικός, μακάρι να μην είμαι. Έχω λοιπόν εδώ δύο φοβερά διπλά άλμπουμ. Ένα τον Καν, αυτό το μεγάλο γκρουπ, με το άλμπουμ Tango Mago, ένα διπλό βινήλιο από εκείνα τα χρόνια, και το αριστούργημα του Captain Beefheart, True Mask Replica. Λοιπόν, ένα από τα δύο θα ακουστεί. Θέλω να δω αν υπάρχουν φίλοι που μας ακούν που ενδιαφέρονται για αυτού του είδους τη μουσική. Έτσι λοιπόν, από τώρα και μέχρι τις 7 μπορεί να στέλνετε μηνύματα ποιον θέλετε σήμερα να προηγηθεί, τον Captain Beefheart ή του Scan. Θα δούμε λοιπόν, ανάλογα με αυτά που θα πάρουμε, θα ακουστούν ή δεν θα ακουστούν και θα ξέρουμε και πόσοι ακροατές ακούν αυτού του είδους τη μουσική. Τα μηνύματα σε όλα αυτά που σας είπα, Captain Beefheart ή Can, σε δύο μνημειώδη άλμπουμ avant-garde μουσικής ο Captain Beefheart, η άλλη είναι ό,τι πιο σπουδαίο σε εκείνη την εποχή του crowd rock. Πάμε στη διαφήμιση και συνεχίζουμε μετά με το Rattleham. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Mamma Mia. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Mamma Mia. Θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούσαμε τη σύνδεση του Dylan με τους U2. Ακούμε τη σύνδεση των Lennon McCartney Helter Skelter. This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you know you want me to love you? Come on now, fast and rock you for you. Tell me, tell me, tell me this. Ain't no love, but you ain't no dancer. Dancing. το τραγούδι που ο Μάνσον έκλεψε από τους Beatles, όπως ακούσατε τον Μπόνο στην αρχή, στην εκφώνηση του Helter Skelter, γιατί έχει συνδεθεί με τους φόνους που είχαν γίνει τότε του Μάνσον το 60 στις ΗΠΑ. Rattle and hum, I still haven't found what I'm looking for. I believe in the kingdom come for the poor. μια αρκετά gospel εκτέλεση της γνωστής ηχογράφησης των U2 από το Rattlenham, που το ολοκληρώνουμε με το Angel of Harlem. Και εσείς συνεχίζετε να μας δίνετε την προτίμησή σας. Θέλετε να ακούσετε στο δεύτερο μέρος μεταξύ Captain Beefheart ή Can, και τα δύο είναι αδύνατο να ακουστούν. Είπαμε στο τηλέφωνο 211-365-9995 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Το τραγούδι ήταν γραμμένο για την Billie Holiday. Τώρα αλλάζουμε εντελώς ύφος και πάμε σε μία γυναίκα η οποία έχει φύγει από τη ζωή εδώ και μερικά χρόνια και που ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που κατάφερε να έχει 3 συνεχόμενα διπλά άλμπουμ βινιλίου και τα 3 στο νούμερο 1 της Αμερικής. Είναι μία τραγουδίστρια που έδρασε κυρίως στην εποχή της δίσκο. Και αν δεν είχε κάνει κάποιες περίεργες δηλώσεις στα μέσα του 80, η επιτυχία θα συνεχιζόταν, κάτι που το ξέρει πολύ καλά η Μαντόνα όταν κάνει δηλώσεις ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, δεν αναφέρεται καν. Έτσι λοιπόν η δημοτικότητά της υποχώρησε, παρόλο που η αξία της φαίνεται καθαρά όταν χρόνια μετά μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame. Αυτό το άλμπουμ που θα παρουσιάσουμε είναι ένα αμάλαγμα της pop, της disco, της soul, του rock, της funk και της country. Όλα αυτά μαζί στο άλμπουμ που παραγωγός δεν είναι άλλος αλλά ο Giorgio Moroder. Αυτός ο Giorgio που επανέλθε πριν από 2 χρόνια. Bad Girls, το διπλό άλμπουμ της Donna Summer. We'll be right back. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη δύναμη για να κυκλοφορήσεις τρία συνεχόμενα διπλά άλμπουμ βινιλίου το 1979-80. Ακούσαμε το Bad Girls από το ομώνυμο άλμπουμ του 1979 που κυκλοφόρησε την Άνοιξη. Ένα άλμπουμ αποθέωση της παραγωγής του Giorgio Moroder και του συνεργάτη του Pete Bellotte και που δείχνει όλες τις φωνητικές ικανότητες μιας μοναδικής τραγουδίστριας που ήταν η Donna Summer. Για παράδειγμα, εδώ, στο επόμενο κομμάτι, είναι μια πιο ροκ άποψη της τραγουδίστριας με συμμετοχή του σπουδαίου κιθαρίστα Jeff Baxter που ήταν μέλος των Doobie Brothers και των Steely Dan. Hot Stuff. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αρλέτα and Friends. Η τραγουδοποιός με τη χαρισματική φωνή για μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Μαζί με την Αρλέτα είναι ένα Βενετσάνου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ντόρα Πακοπούλου και ο Γιάννης Πανός. Αρλέτα and Friends, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Σα ακούω 4 χρόνια κάθε μέρα από τις 6, αλλά σήμερα ήταν ωραίο ξεκίνημα με την Ενάτη του Μπετόβεν. Έχουμε και φίλους κλασικής μουσικής. Εννοείται. Να βάζουμε και λίγη κλασική μουσική που και που έρεσε. Εγώ στα λέω. Λίγο σώτο βολάνι. Και να βάζουμε και κανένα λάικο έτσι. Κλασικό κομμάτι. Έτσι, τις βεργούλες. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το διπλό άλμπουμ της Donna Summer του 1979, Bad Girls. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε κάποιος στο Facebook, ενώ επίσης μας γράφεται, αν θέλετε, στο δεύτερο μέρος, Can ή Captain Beefheart. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει ένα συγκρότημα για να ξεκινήσουμε στις 7 με ένα από τα σπουδαία τους άλμπουμ και μετά Can ή Captain Beefheart. Η Donna Summer μαζί με τον Giorgio Moroder θεωρούνται αυτοί που γέννησαν τη μουσική που κυριαρχεί απόλυτα σήμερα. Αυτό που λέμε EDM, Electronic Dance Music. Όλα ξεκίνησαν με το τραγούδι I Feel Love. Τα πάντα έχουν ξεκινήσει με εκείνο το τραγούδι τους στις δεκαετίες του 70. Dim All The Lights είναι σύνθεση της Donna Summer. Ένα τραγούδι που βγήκε και σε μικρό δίσκο τότε. Και είναι μια διαφορετική Donna Summer από αυτήν που ακούσαμε στα δύο τραγούδια που μόλις τελείωσαν. Εδώ μάλιστα προσέξτε ένα αξιοθαύμαστο που αποδεικνύει το πόσο η Donna Summer είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες που πέρασε όχι μόνο της εποχής της αλλά και μετά το 1970. Εδώ λοιπόν κρατάει μία νότα για 16 δευτερόλεπτα, πράγμα που δεν έχει κάνει καμία άλλη τραγουδίστρια. Προσέξτε στο κομμάτι αυτό, Dim All The Lights. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει από μια τραγουδίστρια. Το ακούσατε, 16 δευτερόλεπτα, καμία άλλη δεν το έχει πετύχει. Για ας προσπαθήσουν να το πετύχουν κάποιοι. Αυτό μου έστειλε ένας φίλος εδώ, ο Κωστής, ότι η Μπάρμπαρα το έχει κάνει 19 δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά όχι σε, από ό,τι ξέρω, σε κομμάτι που έχει δισκογραφηθεί. Το έχει κάνει σε μια ηχογράφηση που έχει γίνει για άλλο λόγο. Εδώ μιλάμε για ηχογράφηση που ανήκει στην επίσημη δισκογραφία του καλλιτέχνη, όπως έχει κάνει ας πούμε ο Bill Withers εκείνο το κομμάτι ή η Donna Summer στο συγκεκριμένο. Ακούμε το Sunset People τώρα από το Bad Girls.